ปัญญาเป็นภาเวตัพพธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรฝึกอบรมทำให้เจริญขึ้นให้เพิ่มพูนแก่กล้าขึ้นส่วนวิญญาณเป็นปริญญายธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้หรือทำความรู้จักให้เข้าใจรู้เท่าทันสภาวะและลักษณะของมันตามความเป็นจริงในคัมภีร์รุ่นอรรถกถาเช่นวิสุทธิมรรคเป็นต้นอธิบายความแตกต่างระหว่างสัญญาวิญญาณและปัญญาไว้ว่าสัญญาเป็นเพียงรู้จักอารมณ์ว่าเขียวเหลืองเป็นต้นคือรู้อาการของอารมณ์ไม่อาจให้ถึงความเข้าใจลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้วิญญาณรู้อารมณ์ว่าเขียวเหลืองเป็นต้นได้ด้วยทำให้ถึงความเข้าใจลักษณะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ด้วยคือเข้าใจตามที่ปัญญาบอกแต่ไม่อาจส่งให้ถึงตะความปรากฏแห่งมรรคคือให้ตรัสรู้อริยสัจไม่ได้ส่วนปัญญาทั้งรู้อารมณ์ทั้งให้ถึงความเข้าใจลักษณะและทั้งส่งให้ถึงความปรากฏขึ้นแห่งมรรคอุปมาเหมือนคนสามคนมองดูเหรียญกษัตริย์สัญญาเปรียบเหมือนเด็กยังไม่เดียงสามองดูเหรียญแล้วรู้แต่รูปร่างยาวสั้นเหลี่ยมกลมสีและลวดลายแปลกๆ สวยงามของเหรียญ นั้นไม่รู้ว่าเป็นของที่เขาตกลงกันใช้เป็นสื่อการแลกเปลี่ยนซื้อขายวิญญาณเปรียบเหมือนชาวบ้านเห็นเหรียญแล้วรู้ทั้งรูปร่างลวดลายแต่รู้ว่าใช้เป็นสื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แต่ไม่รู้ซึ้งลงไปว่าเหรียญนี้แท้เหรียญนี้ปลอมมีโลหะอะไรผสมกี่ส่วนปัญญาเปรียบเหมือนเหรัญญิกซึ่งรู้ทุกแง่ที่กล่าวมาแล้วและรู้ชำนาญจนกระทั่งว่าจะมองดูก็รู้ฟังเสียงเคาะก็รู้ดมชิมหรือเอามือชั่งดูก็รู้รู้ตลอดไปถึงว่าเหรียญนี้ทำที่นั้นที่นั้นผู้ชำนาญคนนั้นๆทำอันหนึ่งปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปบางทีมีแต่สัญญาและวิญญาณหาได้มีปัญญาด้วยไม่แต่คราวใดมีปัญญาเกิดร่วมด้วยกับสัญญาและวิญญาณคราวนั้นก็ยากที่จะแยกจะเห็นความแตกต่างจากกันและกันเมื่อชาลีและตัณหาเดินถอยหลังลงไปซ่อนองค์ในสระน้ำด้วยเข้าใจว่าผู้ตามหาเห็นรอยเท้าแล้วจะเข้าใจว่าเธอทั้งสองขึ้นมาแล้วจากสระน้ำความคิดที่ทำเช่นนั้นก็เรียกว่าเป็นปัญญาต่อมาเมื่อพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นรอยบาดของเธอทั้งสองแล้วทรงทราบทันทีว่าพระราชบุตรราชบุตรีดำเนินถอยหลังลงไปซ่อนอยู่ในสระน้ำเพราะมีรอยเท้าเดินขึ้นอย่างเดียวไม่มีรอยลงอีกทั้งรอยนั้นก็กดหนักลงทางด้านส้นเท้าความรู้เท่าทันนี้ก็เรียกว่าปัญญาทั้งสองกรณีนี้จะเห็นได้ว่าปัญญามีความรอบคอบและลึกซึ้งกว่ากันซึ่งเกี่ยวพันไปถึงการที่ปัญญาใช้ประโยชน์จากสัญญาด้วยการที่เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วทรงคำหนึ่งเห็นความทุกข์ที่มวลมนุษย์ต้องประสบทั่วสากลและเข้าพระทัยถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ล้วนเกิดขึ้นแล้วปรวนแปรและสิ้นสุดด้วยแตกดับควรระงับความทุกข์อันเนื่องมาจากสาเหตุเช่นนั้นเสียความเข้าใจนั้นก็เรียกว่าเป็นปัญญาเมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธ ได้เสด็จไปโปรดพวกกัสสปะชนินซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวมคธให้เลื่อมใสยอมรับคำสอนของพระองค์ก่อนพระปรีชาอันให้ดำริที่จะทรงกระทำเช่นนั้นก็เรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาเป็นคำกลางสำหรับความรู้ประเภทที่กล่าวมานี้และปัญญานั้นมีหลายขั้นหลายระดับเช่นที่แบ่งเป็นโลกียะปัญญาโลกุตระปัญญาเป็นต้นมีคำศัพท์หลายคำที่ใช้ในความหมายเฉพาะหมายถึงปัญญาในขั้นใดขั้นหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งหรือเนื่องด้วยกิจเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะหรือประโยชน์เฉพาะบางอย่างเช่นญาณวิชาวิปัสสนาสัมปชัญญะปริญญาอภิญญาปฏิสัมภิทาเป็นต้นหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างขันธ์ต่างๆขันธ์ทั้ง5อาศัยซึ่งกันและกันรูปขันธ์เป็นส่วนกายนามขันธ์ทั้ง4เป็นส่วนใจมีทั้งกายและใจจึงจะเป็นชีวิตกายกับใจทำหน้าที่เป็นปกติและประสานสอดคล้องกันชีวิตจึงจะดำรงอยู่ได้ด้วยดีตัวอย่างเช่นกิจกรรมของจิตใจต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับโลกซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่ต้องการผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นและกายอารมณ์ทั้ง5ก็ดีตาหูจมูกลิ้นกายก็ดีต่างก็เป็นรูปธรรมอยู่ในรูปขันธ์คือเป็นฝ่ายกายอย่างไรก็ตามในที่นี้จะพูดเน้นด้านจิตใจโดยถือกายเป็นเสมือนอุปกรณ์สำเร็จรูปที่สร้างขึ้นมารับใช้กิจกรรมของจิตใจถือว่าจิตใจเป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมของชีวิตมีความกว้างขวางซับซ้อนและลึกซึ้งมากเป็นที่ให้คุณค่าและความหมายแก่ชีวิตและเกี่ยวข้องโดยตรงกับพุทธธรรมที่จะกล่าวต่อไปนามขันธ์4มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและส่งอิทธิพลเป็นปัจจัยแก่กันการเกิดขึ้นของนามขันธ์ทั้ง4เหล่านั้นตามปกติจะดำเนินไปตามกระบวนธรรมดังนี้พระผัสสะวงเล็บหูตาจมูกลิ้นกายเป็นต้นรวมกับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นบวกกับวิญญาณเป็นปัจจัยการเสวยอารมณ์คือเวทนาจึงมีบุคคลเสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นคือสัญญาหมายรู้อารมณ์ใดย่อมตรึกเกิดอารมณ์นั้นเป็นสังขารตัวอย่างนายกได้ยินเสียงระฆังกังวานคือหูบวกกับเสียงบวกกับวิญญาณทางหูเป็นต้นรู้สึกสบายหูสบายใจเป็นเวทนาหมายรู้ว่าเป็นเสียงไพเราะว่าเป็นเสียงระฆังว่าเป็นเสียงระฆังอันไพเราะคือสัญญาชอบใจเสียงนั้นอยากฟังเสียงนั้นอีกคิดจะไปตีระฆังนั้นอยากได้ระฆังนั้นคิดจะไปซื้อระฆังอย่างนั้นคิดจะรักระฆังใดนั้นเป็นต้นนี้เป็นสังขารพึงสังเกตว่าในกระบวนธรรมนั้นเวทนามีบทบาทสำคัญมากอารมณ์ได้เป็นให้สุขเวทนาสัญญาก็มักกำหนดหมายอารมณ์นั้นยิ่งให้สุขเวทนามากก็จะกำหนดหมายมากและเป็นแรงผลักดันให้คิดปรุงแต่งทำการต่างๆเพื่อให้ได้เสวยสุขเวทนานั้นมากขึ้นความเป็นไปอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นกระบวนธรรมง่ายๆพื้นๆเบื้องต้นเป็นแบบสามัญหรือแบบพื้นฐานในกระบวนธรรมนี้ เวทนาเป็นตัวล่อและชักจูงใจเหมือนผู้คอยเสนอให้เอาหรือไม่เอาหรือหลีกเลี่ยงอะไรสัญญาเหมือนผู้สะสมเก็บข้อมูลหรือวัตถุดิบสังขารเหมือนผู้นำเอาข้อมูลหรือวัตถุดิบนั้นไปใช้ปรุงแปรปรับเปลี่ยนทำการวิญญาณเหมือนเจ้าของงานใครจะทำอะไรคอยรับรู้ไปหมดเป็นทั้งผู้เปิดโอกาสให้มีการทำงานและเป็นผู้รับผลของการทำงานในกระบวนธรรมนี้มีความซับซ้อนอยู่ในตัวไม่ใช่ว่าเวทนาจะเป็นตัวชักจูงผลักดันขันธ์อื่นฝ่ายเดียวขันธ์อื่นก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาเช่นเสียงดนตรีเสียงเพลงเดียวกันคนหนึ่งได้ยินแล้วสุขสบายชื่นใจอีกคนหนึ่งรู้สึกบีบคั้นใจเป็นทุกข์หรือคนเดียวกันนั่นแหละสมัยหนึ่งได้ยินแล้วเป็นสุขล่วงไปอีกสมัยหนึ่งได้ยินแล้วเป็นทุกข์หลักทั่วไปคือของที่ชอบของที่ตรงกับความปรารถนาความต้องการเมื่อได้ประสบก็เป็นสุขของไม่ชอบขัดความปรารถนาเมื่อได้ประสบก็เป็นทุกข์ในกรณีเช่นนี้สังขารคือความชอบไม่ชอบปรารถนาเกลียดกลัวเป็นต้นเป็นตัวปรุงแต่งเวทนาอีกต่อหนึ่งแต่ที่กล่าวอย่างนี้ความจริงมีสัญญาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในตัวคือสังขารปรุงแต่งสัญญาไว้แล้วกลับมามีอิทธิพลต่อเวทนาตัวอย่างที่อาจจะชัดกว่าเช่นเคยเห็นคนที่รักที่นิยมชมชอบทำอากัปกิริยาบางอย่างก็กำหนดหมายเอาไว้ว่าอย่างนี้สวยน่ารักเห็นกิริยาอาการบางอย่างของบางคนแล้วไม่ชอบกำหนดหมายไว้ว่าอย่างนี้น่าหมั่นไส้เป็นสัญญาต่อมาเมื่อเห็นกิริยาอย่างที่นิยมหมายไว้ว่าสวยน่ารักหรืออย่างที่หมายไว้ว่าน่าชังน่าหมั่นไส้ก็สบายตาสบายใจชื่นใจหรือเดือดร้อนตาบีบคั้นใจคือเวทนาแล้วชอบหรือโกรธคือสังขารไปตามนั้นที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นเช่นงานบางอย่างหรือการเล่าเรียนบางอย่างเป็นสิ่งยากลำบากหากลำพังจะต้องทำหรือเล่าเรียนขึ้นมาโดดๆแล้วก็จะต้องเกิดทุกขเวทนาแล้วก็ส่งผลต่อไปให้ไม่อยากทำไม่อยากเรียนแต่หากมีเครื่องล่อมาให้ก็อาจกลับสนใจและตั้งใจทำตั้งใจเรียนต่อไปได้เครื่องล่อนี้อาจเป็นเวทนาที่เป็นสุขในปัจจุบันเช่นวิธีการที่ให้สนุกสนานบันเทิงเป็นต้นหรืออาจเป็นสิ่งซับซ้อนเนื่องด้วยการกำหนดหมายเกี่ยวกับสุขเวทนาในอนาคตเช่นรางวัลความสำเร็จของงานประโยชน์แก่ชีวิตตนแก่ผู้อื่นหรือแก่ส่วนรวมเป็นต้นแล้วแต่จะปรุงด้วยสังขารฝ่ายใดเช่นด้วยตัณหาด้วยมานะหรือด้วยปัญญาเป็นอาทิซึ่งจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้การทำงานหรือการเรียนนั้นเกิดมีความหมายมีค่ามีความสำคัญขึ้นแก่ผู้ทำหรือผู้เรียนแล้วแต่งให้เขากลับได้รับสุขเวทนาในขณะที่เรียนหรือทำงานนั้นด้วยแม้อาจมีทุกขเวทนาทางกายแต่ภายในใจมีสุขเวทนาเป็นโสมนัสอาบอยู่ทำให้เล่าเรียนหรือทำงานนั้นแข็งขันต่อไปเมื่อระฆังโรงเรียนกลางวันขึ้นในเวลาเย็นนักเรียนทั้งหลายได้ยินคือวิญญาณรู้สึกเรื่อยๆแต่เสียงนั้นเป็นเวทนาเพราะชินชาอยู่ทุกวันต่างก็รู้กำหนดหมายว่าเป็นสัญญาณเลิกเรียนคือสัญญาเด็กคนหนึ่งดีใจคือสุขเวทนาบวกกับสังขาร พราะจะได้เลิกเรียนไม่ต้องนั่งปวดเมื่อยและได้ไปเล่นสนุกสนานเป็นสัญญาซ้อนเด็กอีกคนหนึ่งเสียใจที่ทุกขเวทนาบวกกับสังขารเพราะจะต้องหยุดบทเรียนอันมีคุณค่าขาดประโยชน์อันถึงได้หรือเพราะจะต้องกลับไปพบผู้ปกครองที่แสนจะน่ากลัวอันนี้เป็นสัญญาซ้อนโดยในนี้กระบวนธรรมตลอดสายเริ่มแต่วิญญาณที่รับรู้เป็นต้นไปจึงล้วนสัมพันธ์กันเป็นเหตุปัจจัยซับซ้อนร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพและกำหนดชะตาชีวิตของแต่ละบุคคลให้เป็นไปต่างๆและให้แตกต่างจากกันและกันในกระบวนธรรมนี้สังขารนั่นแหละเป็นตัวปรุงแต่งและสังขารนั้นซึ่งมีเจตนาเป็นตัวแทนก็คือชื่อตัวหรือชื่อที่เรียกกันในครอบครัวของคำว่ากรรมดังนั้นกรรมซึ่งเป็นชื่อประจำตำแหน่งหรือชื่อที่ออกงานของสังขารจึงถูกกล่าวขวัญถึงอย่างเป็นผู้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้ต่างๆออกไปคือให้สามและให้ประณีตหรือหมู่สัตว์เป็นไปเพราะกรรมหัวข้อขันห้ากับอุปาทานขันห้าหรือชีวิตกับชีวิตซึ่งเป็นตัณหาในพุทธพจน์แสดงความหมายของอริยสัจสี่ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ประมวลใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนามีข้อความที่น่าสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับขันธ์ห้าปรากฏอยู่ในอริยสัจข้อที่หนึ่งคือข้อว่าด้วยทุกข์ในอริยสัจข้อที่หนึ่งนั้นตอนต้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงความหมายหรือทำจำกัดความของทุกข์ด้วยวิธียกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆที่มองเห็นได้ง่ายและมีอยู่เป็นสามัญในชีวิตของบุคคลขึ้นแสดงว่าเป็นความทุกข์แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ในตอนท้ายพระองค์ตรัสสรุปลงเป็นข้อเดียวว่าอุปาทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์ดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายนี้คือทุกขะอริยสัจความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์พุทธพจน์นี้นอกจากแสดงถึงฐานะของขันธ์ห้าในพุทธธรรมแล้วยังมีข้อสังเกตสำคัญคือความหมายของทุกข์นั้นจำง่ายๆด้วยคำสรุปที่สั้นที่สุดว่าคืออุปาทานขันธ์ห้าหรือเบญจอุปาทานขันธ์เท่านั้นและคำว่าขันธ์ในที่นี้มีอุปาทานนำหน้าด้วยสิ่งที่ควรศึกษาในที่นี้ก็คือคำว่าขันธ์กับอุปาทานขันธ์ซึ่งขอให้พิจารณาตามพุทธพจน์ต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงขันธ์ห้าและอุปาทานขันธ์ห้าเธอทั้งหลายจงฟังขันธ์ห้าเป็นไฉนหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามสามก็ตามประณีตก็ตามไกลหรือใกล้ก็ตามเหล่านี้เรียกว่าขันธ์ห้าอุปาทานขันธ์ห้าเป็นที่ไหนหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามสามก็ตามประณีตก็ตามไกลหรือใกล้ก็ตามที่ประกอบด้วยอาสวะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเหล่านี้เรียกว่าอุปาทานขันธ์ห้าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานและตัวอุปาทานเธอทั้งหลายจงฟัง รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานฉันทราคะความชอบใจจนติดหรืออยากความอยากอย่างแรงจนยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคืออุปาทานในสิ่งนั้นนั้นหลักดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานความเข้าใจที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาพุทธธรรมต่อไปหัวข้อคุณค่าทางจริยธรรมตามปกติมนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะยึดถืออยู่เสมอว่าตัวตนที่แท้ของตนมีอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งบ้างก็ยึดเอาจิตเป็นตัวตนบ้างก็ยึดเอาสิ่งที่เป็นตัวตนอยู่ต่างหากแฝงซ่อนอยู่ในจิตนั้นซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นตัวการที่คอยควบคุมบังคับบัญชากายและใจนั้นอีกชั้นหนึ่งการแสดงขันธ์นี้มุ่งให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าสัตว์บุคคลตัวตนเป็นต้นนั้นเมื่อแยกออกไปแล้วก็จะพบแต่ส่วนประกอบ5ส่วนเหล่านี้เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นเหลืออยู่ที่จะมาเป็นตัวตนต่างหากได้และแม้ขันธ์5เหล่านั้นแต่ละอย่างก็มีอยู่เพียงในรูปที่สัมพันธ์เนื่องอาศัยกันไม่เป็นอิสระไม่มีโดยตัวของมันเองดังนั้นขันธ์5แต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเช่นกันรวมความว่าหลักขันธ์5แสดงถึงความเป็นอนัตตาให้เห็นว่าชีวิตเป็นการประชุมเข้าของส่วนประกอบต่างๆโดยรวมของส่วนประกอบเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตัวตนส่วนประกอบแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเองก็ไม่ใช่ตัวตนและสิ่งที่เป็นตัวตนอยู่ต่างหากของส่วนประกอบเหล่านี้ก็ไม่มีเมื่อมองเห็นเช่นนั้นแล้วก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนได้ความเป็นอนัตตานี้จะเห็นได้ชัดต่อเมื่อเข้าใจกระบวนการของขันธ์5ในวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทที่จะกล่าวต่อไปอันหนึ่งเมื่อมองเห็นว่าขันธ์5มีอยู่อย่างสัมพันธ์และอาศัยซึ่งกันและกันก็จะไม่เกิดความเห็นผิดว่าธาตุศูนย์ที่เรียกว่าอุเฉททิฏฐิและความเห็นผิดว่าเที่ยงที่เรียกว่าสัสสตทิฏฐินอกจากนั้นเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนและมีอยู่อย่างสัมพันธ์อาศัยกันและกันเช่นนี้แล้วก็จะเข้าใจหลักกรรมโดยถูกต้องว่าเป็นไปได้อย่างไรกระบวนการแห่งความสัมพันธ์และอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายนี้มีคำอธิบายอยู่ในหลักปฏิจจสมุปบาทเช่นเดียวกันอีกประการหนึ่งการมองสิ่งทั้งหลายโดยวิธีแยกส่วนประกอบออกไปอย่างวิธีขันธ์5นี้เป็นการฝึกความคิดหรือสร้างนิสัยที่จะใช้ความคิดแบบวิเคราะห์ความจริงคือเมื่อประสบหรือเข้าเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆความคิดก็ไม่หยุดยั้งยึดถือเฉพาะรูปลักษณะภายนอกเท่านั้นเป็นการสร้างนิสัยชอบสอบสวนสืบค้นหาความจริงและที่สำคัญยิ่งคือทำให้รู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะล้วนๆของมันหรือตามแบบสภาวะวิสัยคือ objective มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่นำเอาตัณหาอุปาทานเข้าไปจับอันเป็นเหตุให้มองเห็นตามที่อยากหรือไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่เรียกว่าสกะวิสัยคือ subjective คุณค่าอย่างหลังนี้นับว่าเป็นการเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการของพุทธธรรมและของหลักขันธ์5นี้คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายด้วยการใช้ตัณหาอุปาทานแต่เข้าไปเกี่ยวข้องจัดการด้วยปัญญาอย่างไรก็ดีในการแสดงพุทธธรรมนั้นตามปกติ ท่านไม่แสดงเรื่องขันธ์ห้าโดยลำพังโดดๆเพราะขันธ์ห้าเป็นแต่สภาวะที่ยกขึ้นเป็นตัวตั้งสำหรับพิจารณาและการพิจารณานั้นย่อมเป็นไปตามแนวแห่งหลักธรรมอย่างอื่นที่เป็นประเภทกฎหรือนำมาจับหรือกำหนดว่าขันธ์ห้ามีสภาวะเป็นอย่างไรมีความเป็นไปอย่างไรเป็นต้นคือต้องแสดงโดยสัมพันธ์กับหลักธรรมอย่างอื่นเช่นหลักอนัตตาเป็นต้นจึงจะปรากฏคุณค่าในทางปฏิบัติโดยสมบูรณ์ดังนั้นจึงขอยึดถือเรื่องขันธ์ห้าไว้เพียงในฐานะสิ่งที่ยกขึ้นเป็นตัวตั้งสำหรับนำไปพิจารณากันในหลักต่อไปบันทึกพิเศษท้ายบทมีรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับขันธ์ห้าซึ่งควรทราบไว้เป็นความรู้ประกอบเบื้องต้นดังนี้1รูปตามแนวอภิธรรมแบ่งรูปเป็น28อย่างคือ 1. มหาภูตรูป4เรียกง่ายๆว่าธาตุ4คือปฐวีธาตุเป็นสภาพที่แผ่ไปหรือกินเนื้อที่อาโปธาตุคือสภาพที่ดึงดูดซาบซึมเตโชธาตุคือสภาพที่แผ่ความร้อนวายโยธาตุคือสภาพที่สั่นไหว 2. อุปาทายรูปคือรูปอาศัยหรือรูปที่สืบเนื่องมาจากมหาภูตรูป24คือประสาททั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายวงเล็บจักขุโสตะคานะชิวหาและกายะวงเล็บปิดอารมณ์สื่อคือรูปเสียงกลิ่นรสวงเล็บรูปะสัทธะคันธะรสะโผฏฐะไม่นับถ้าตรงกันกับปฐวีเตโชและวายโยวงเล็บปิดความเป็นหญิงคืออุทินสีความเป็นชายปุริงปุริสินทีสีที่ตั้งของจิตคือหทัยวัตถุการแสดงให้รู้ความหมายด้วยกายกายะวิญญาตการแสดงให้รู้ความหมายด้วยวาจาวจีวิญญาตชีวิตินทรีย์ช่องว่างวงเล็บอากาศความเบาของรูปรูปัสสะระหุตาความอ่อนหยุ่นของรูปรูปัสสะมุทุตาภาวะที่ควรแก่การงานของรูปคือรูปัสสะกัมมัญญตาความเจริญหรือขยายตัวของรูปคือรูปัสสะปุตจยะการสืบต่อของรูปรูปัสสะสันตติความเสื่อมตัวชรตาความสลายตัวอนิจจตาและอาหารหมายถึงโอชาพึงสังเกตว่าคำว่าหทัยวัตถุซึ่งแปลกันว่าหัวใจและถือว่าเป็นที่ทำงานของจิตนั้นเป็นมติในคัมภีร์รุ่นหลังไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกขอเวทนาแบ่งเป็น3คือสุขทางกายหรือทางใจก็ตามทุกข์ทางกายหรือใจก็ตามอทุกขมสุขไม่ทุกข์ไม่สุขคือเฉยๆบางทีเรียกว่าอุเบกขาอีกอย่างหนึ่งแบ่งเป็น5คือสุขทางกายทุกข์ทางกายโสมนัสทางใจโทมนัสเสียใจอุเบกขาเฉยๆแบ่งตามทางที่เกิดเป็น6คือเวทนาเกิดจากสัมผัสทางจักขุทางโสตะทางคานะทางชิวหาทางกายและทางมโน3สัญญาแบ่งเป็น6ตามทางแห่งการรับรู้คือ 1. รูปสัญญาความหมายรู้รูปเช่นคำว่าดำแดงเขียวขาวเป็นต้น 2. สัทธะสัญญาความหมายรู้เสียงเช่นว่าดังเบาทุ้มแหลมเป็นต้น 3. คันธะสัญญาความหมายรู้กลิ่นเช่นว่าหอมเหม็นเป็นต้นสีรสะสัญญาความหมายรู้รสเช่นว่าหวานเปรี้ยวขมเค็มเป็นต้น 5. โผฏฐัพพะสัญญา ความหมายรู้สัมผัสทางกายเช่นว่าอ่อนแข็งหยาบละเอียดร้อนเย็นเป็นต้น4สังขารตามหลักอภิธรรมแบ่งเจตสิกเป็น52อย่างถ้าเทียบกับการแบ่งแบบขันธ์5เจตสิกก็ได้แก่เวทนาสัญญาและสังขารทั้งหมดคือในจำนวนเจตสิก52นั้นเป็นเวทนา1สัญญา1ที่เหลืออีก50อย่างเป็นสังขารทั้งสิ้นสังขารขันธ์จึงเท่ากับเจตสิก50อย่างซึ่งแยกย่อยได้ดังนี้1อัญญสมานาเจตสิกเจตสิกที่เข้าได้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว1นับครบมี13เพราะเวทนาและสัญญาเป็นเจตสิกหมวดนี้แต่ไม่เป็นสังขารจึงตัดออกไป4 1สัพพจิตตสาธารณะเจตสิกคือเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวง5อย่างคือผัสสะเจตนาเอกคตาวงเล็บสมาธิชีวิตินทรีย์มนสิการจำนวนเดิมมี7ทั้งเวทนากับสัญญา2กกิณกะเจตสิกเกิดกับจิตได้ทั่วไปทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วแต่ไม่ตายตัวมีอยู่6คือวิตกวิจารอธิโมกคือความปักใจวิริยะปีติฉันทะข้อ2อกุศลเจตสิกคือเจตสิกที่เป็นอกุศล14คือ1อกุศลสาธารณะเจตสิกเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลทุกดวงมีอยู่4คือโมหะอธิริกะอโนตัปปะและอุทธัจจะ2ปกิณกะอกุศลเจตสิกเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลแต่ไม่ตายตัวทุกครั้งมีอยู่10คือโลภะทิฏฐิมานะโทสะอิจฉามัจฉริยะกุกุจจะถีนมิทธะและวิจิกิจฉา3โสภณะเจตสิกที่เจตสิกดีงามคือเกิดกับจิตที่เป็นกุศลและอัพยากฤตมีอยู่25คือ1. โสภณสาธารณะเจตสิกเกิดกับจิตที่ดีงามทุกดวงมี19คือศรัทธาสติหิริโอตตัปปะอโลภะอโทสะคือเมตตาตัตตละมัชชัตตตาคือบางทีเรียกอุเบกขากายัสปัสสธิความสงบแห่งนามกายคือกองเจตสิกจิตตปัสสธิกายะละหุตาจิตตะละหุตากายะมุทุตาจิตตะมุทุตากายะกัมมัญญตาจิตตะกัมมัญญตากายะกายะปาคุญญตาคือความคล่องแคล่วแห่งนามกายคือกองเจตสิกจิตตะปาคุญญตากายุชุกตาคือความซื่อตรงแห่งนามกายคือกองเจตสิกจิตตุทุกขตา 2. ปกิณกะโสภณะเจตสิกคือเกิดกับจิตฝ่ายดีงามแต่ไม่ตายตัวทุกครั้งมี6อย่างคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะรวมเรียกว่าวีรติเจตสิก3กรุณามุทิตาเรียกรวมกันว่าอัปปมัญญาเจตสิก2และปัญญาตามปกติท่านแสดงความหมายของสังขารว่าได้แก่เจตนา6หมวดคือรูปสัญญาสัญญาเจตนาสัทธะสัญญาเจตนาคันธะสัญญาเจตนารสะสัญญาเจตนาโผฏฐัพพะสัญญาเจตนาและธรรมะสัญญาเจตนาแปลว่าเจตจำนงหรือความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ข้อ5วิญญาณแบ่งตามทางที่เกิดเป็น6คือจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณฆานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณและมโนวิญญาณแปลตามแบบว่าความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามแนวอภิธรรมเรียกวิญญาณขันธ์ทั้งหมดว่าจิตและจำแนกจิตออกเป็น89หรือ121ดวงคือก็จำแนกตามภูมิหรือระดับของจิตเป็นกามาวจรจิต54รูปาวจรจิต15อรูปาวจรจิต12โลกุตตระจิต8แยกพิสดารเป็น40ขอจำแนกโดยคุณสมบัติเป็นอกุศลจิต12กุศลจิต21พิสดารเป็น37วิบากจิต36พิสดารเป็น52กิริยาจิต20ในที่นี้จะไม่แสดงรายละเอียดชื่อและจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะเกินจำเป็นและจะทำให้ฟั่นเฟือตอนหนึ่งชีวิตคืออะไรขอชีวิตตามความหมายของมนุษย์และโดยสัมพันธ์กับโลกอายตนะ6แดนรับรู้และเสพเสวยโลกบทที่2แม้ว่าชีวิตจะประกอบด้วยขันธ์5ซึ่งแบ่งซอยออกไปเป็นหน่วยย่อยต่างๆมากมายแต่ในทางปฏิบัติคือในการดำเนินชีวิตทั่วไปมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนประกอบเหล่านั้นโดยทั่วถึงแต่อย่างใดส่วนประกอบหลายอย่างมีอยู่และทำหน้าที่ของมันไปโดยมนุษย์ไม่รู้จักหรือแม้รู้จักก็แทบไม่ได้นึกถึงเลยเช่นในด้านรูปธรรมอวัยวะภายในร่างกายหลายอย่างทำหน้าที่ของมันโดยที่มนุษย์ผู้เป็นเจ้าของไม่รู้และไม่ได้ใส่ใจที่จะรู้จนบางคราวมันเกิดความวิปริตหรือทำหน้าที่บกพร่องขึ้นมนุษย์จึงจะหันมาสนใจแม้องค์ประกอบต่างๆในกระบวนการฝ่ายจิตก็เช่นเดียวกันการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆและกระบวนการทำงานของร่างกายเราปล่อยให้เป็นภาระของนักศึกษาทางแพทยศาสตร์และชีววิทยาส่วนการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการทำงานด้วยด้านจิตใจเราปล่อยให้เป็นภาระของนักอภิธรรมและนักจิตวิทยาแต่สำหรับคนทั่วไปความหมายของชีวิตอยู่ที่ชีวิตในทางปฏิบัติหรือชีวิตที่ดำเนินอยู่เป็นประจำในแต่ละวันซึ่งได้แก่การติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกสิ่งที่ให้ความหมายแก่ชีวิตก็คือการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าชีวิตตามความหมายของมนุษย์คือชีวิตโดยความสัมพันธ์กับโลกชีวิตในทางปฏิบัติหรือชีวิตโดยความสัมพันธ์กับโลกนี้แบ่งออกได้เป็นสองภาคแต่ละภาคมีระบบการทำงานซึ่งอาศัยช่องทางที่ชีวิตจะติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกได้ซึ่งเรียกว่าทวารคือประตูหรือช่องทางดังนี้1. ภาครับรู้และเสพเสวยโลกอาศัยทวาร6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับรับรู้และเสพเสวยโลกซึ่งปรากฏแก่มนุษย์โดยลักษณะและอาการต่างๆที่เรียกว่าอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์2ภาคแสดงออกหรือกระทำต่อโลกอาศัยทวาร3คือกายวาจาใจหมายถึงกายทวารวจีทวารและมโนทวารสำหรับกระทำต่อโลกโดยแสดงออกเป็นการทำการพูดและการคิดกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมในภาคที่1มีข้อที่พึงย้ำเป็นพิเศษเพื่อสะดวกแก่การศึกษาต่อไปว่าคำว่าทวารในทวาร6นั้นเมื่อนำไปกล่าวในระบบการทำงานของกระบวนการทำแห่งชีวิต ท่านนิยมเปลี่ยนไปใช้คำว่าอายตนะซึ่งแปลว่าแดนเชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือทางรับรู้ดังนั้นในการศึกษาเรื่องนี้ต่อไปจะใช้คำว่าอายตนะแทนคำว่าทวารในภาคที่สองนี้มีข้อพึงย้ำคือกระบวนธรรมของชีวิตในภาคนี้รวมอยู่ในขันธ์ที่สี่คือสังขารขันธ์ที่กล่าวมาแล้วในเบ็ดก่อนสังขารต่างๆในสังขารขันธ์ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากมายแบ่งเป็นฝ่ายดีบ้างฝ่ายชั่วบ้างฝ่ายกลางๆบ้างจะปรากฏตัวออกมาปฏิบัติการโดยถือเจตนาที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นตัวแทนเลือกชักจูงมาหรือจัดแจงมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยกันทำการปรุงแต่งการแสดงออกหรือการกระทำทางกายวาจาใจเกิดเป็นกรรมคือการทำการพูดและการคิดในกรณีนี้สังขารจะถูกจัดประเภทเสียใหม่ให้สอดคล้องกับบทบาทของมันโดยแบ่งตามทางหรือทวารที่แสดงออกเป็นกายสังขารวจีสังขารและมโนสังขารเรียกตามชื่อหัวหน้าหรือตัวแทนว่ากายสัญญเจตนาวจีสัญญเจตนาและมโนสัญญจีเจตนาหรือเรียกตามงานที่ทำออกมาว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแสดงให้เห็นง่ายๆขึ้นดังนี้ดูภาพประกอบที่หน้า34สังขารในฐานะเครื่องแต่งคุณภาพหรือคุณสมบัติต่างๆของจิตได้กล่าวแล้วในเรื่องขันธ์ 5ส่วนสังขารในฐานะกระบวนการปรุงแต่งแสดงออกและกระทำการต่างๆต่อโลกเป็นเรื่องกิจกรรมของชีวิตซึ่งจะแสดงเป็นพิเศษส่วนหนึ่งต่างหากในตอนว่าด้วยชีวิตเป็นไปอย่างไรในที่นี้มุ่งแสดงแต่สภาวะอันเนื่องอยู่ที่ตัวชีวิตเองหรือองค์ประกอบของชีวิตพร้อมทั้งหน้าที่ของมันตามสมควรจึงจะกล่าวเฉพาะภาคที่หนึ่งคือเรื่องอายตนะ6อย่างเดียวตัวสภาวะอายตนะแปลว่าที่ต่อหรือแดนหมายถึงที่ต่อกันให้เกิดความรู้แดนเชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือแหล่งที่มาของความรู้แปลอย่างง่ายๆว่าทางรับรู้มี6อย่างดังที่เรียกในภาษาไทยว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ว่าต่อหรือเชื่อมให้เกิดความรู้นั้นต่อหรือเชื่อมต่อกับอะไรหรือตอบว่าเชื่อมต่อกับโลกคือสภาพแวดล้อมภายนอกแต่โลกนั้นปรากฏลักษณะอาการแก่มนุษย์เป็นส่วนส่วนด้านด้านไปเช่นมนุษย์จะมีแดนหรือเครื่องมือสำหรับรับรู้คือเท่าจำนวนอายตนะ6ที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นดังนั้นอายตนะทั้ง6จึงมีคู่ของมันอยู่ในโลกเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้สำหรับแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกรับรู้หรือลักษณะอาการต่างๆของโลกเหล่านี้เรียกชื่อว่าอายตนะเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือเป็นแหล่งแห่งความรู้เช่นเดียวกันแต่เป็นฝ่ายภายนอกเพื่อแยกประเภทจากกันไม่ให้สับสนท่านเรียกอายตนะพวกแรกว่าอายตนะภายในแดนต่อความรู้ฝ่ายภายในและเรียกอายตนะพวกหลังนี้ว่าอายตนะภายนอกคือแดนต่อความรู้ฝ่ายภายนอกอายตนะภายนอก6อันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ต้องกายและสิ่งที่ใจนึกโดยทั่วไปนิยมเรียกว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งอันเป็นที่สำหรับจิตมันหน่วงอยู่หรือสิ่งสำหรับจิตสำหรับยึดหน่วงของจิตแปลง่ายๆว่าสิ่งที่ถูกรับรู้หรือสิ่งที่ถูกรู้นั่นเองเมื่ออายตนะภายใน ซึ่งเป็นแดนรับรู้กระทบกับอารมณ์คืออายตนะภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็จะเกิดความรู้เฉพาะด้านของอายตนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างขึ้นเช่นตากระทบรูปเกิดความรู้เรียกว่าเห็นหูกระทบเสียงเกิดความรู้เรียกว่าได้ยินเป็นต้นความรู้เฉพาะแต่ละด้านนี้เรียกว่าวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งคือรู้อารมณ์ดังนั้นจึงมีวิญญาณ6อย่างเท่ากับอายตนะและอารมณ์6คู่คือวิญญาณทางตาได้แก่เห็นวิญญาณทางหูได้แก่ได้ยินวิญญาณทางจมูกได้แก่ได้กลิ่นวิญญาณทางลิ้นได้แก่รู้รสวิญญาณทางกายได้แก่รู้สิ่งต้องการวิญญาณทางใจได้แก่รู้อารมณ์ทางใจหรือรู้เรื่องในใจสรุปความได้ว่าอายตนะ6อารมณ์6และวิญญาณ6มีชื่อในภาษาธรรมและมีความเกี่ยวข้องเนื่องกันดังนี้1จักขุคือตาเป็นแดนรับรู้รูปคือรูปเกิดความรู้คือจักขุวิญญาณคือเห็น2โสตะหูเป็นแดนรับรู้สัทธะเสียงเกิดความรู้โสตะวิญญาณได้ยิน3คานะจมูกเป็นแดนรับรู้คันธะกลิ่นเกิดความรู้คือคานะวิญญาณได้กลิ่น4ชิวหาลิ้นเป็นแดนรับรู้รสรสเกิดความรู้ชิวหาวิญญาณรู้รส5กายกายะกายเป็นแดนรับรู้โผฏฐัพพะสิ่งต้องกายเกิดความรู้คือกายะวิญญาณรู้สิ่งต้องกาย6มโนใจเป็นแดนรับรู้ธรรมคือเรื่องในใจเกิดความรู้คือมโนวิญญาณรู้เรื่องในใจอย่างไรก็ตามแม้ว่าวิญญาณจะต้องอาศัยอายตนะและอารมณ์กระทบกันจึงจะเกิดขึ้นได้ก็จริงแต่การที่อารมณ์เข้ามาปรากฏแก่อายตนะก็ไม่ใช่ว่าทำให้วิญญาณเกิดขึ้นได้เสมอไปจำต้องมีความใส่ใจความกำหนดใจหรือความใส่ใจประกอบอยู่ด้วยวิญญาณนั้นๆจึงจะเกิดขึ้นดังตัวอย่างในบางคราวเช่นเวลาหลับสนิทเวลาฟุ้งซ่านหรือใจลอยไปเสียเวลาใจจดจ่อแน่วแน่อยู่กับจิตอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดจน